Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli öğrenci kardeşlerim, Allah kullarını nimetleriyle donatarak bu dünyada yaşatıyor. Ama bir gün bu nimetler üzerinden muhasebe yapacak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonunda o nimetleri soracak. Kur'an bunu çok açık bir şekilde ilan ediyor. Öyle şu kadar kontür bedava, istediğin kadar ara, masrafı yok, propaganda yapmıyor Allah. Nimetler bol, hesap çetin. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Şimdi bizi eğiten büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, nimet deyince ne hikmetse hep ekmek akıllarına gelir. Aman nimeti israf etme, aman kırıntısını atma. Şüphesiz Allah'ın nimet olmayan bir ihsanı yoktur. Ekmek de nimettir. Su da nimettir. Bıldırcın eti de nimettir. Kuzu eti de nimettir. Yumurta da nimettir. Ama hepsi insanın hizmetine sunulmuş nimetçiklerdir. Hiçbir nimet insanın kendisi ve hayatı kadar değerli değildir. Çünkü yeryüzünde, hatta gökyüzünde ne varsa her şey İnsanın hizmetine sunulmuştur. Kur'an öyle söylüyor. Benim hizmetim için yaratılmış şeyler benden değerli olamazlar, ekmek bile olsa. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, önce nimet kelimesinin bir yere oturması lazım. Nimetten ne anlıyoruz biz? En büyük nimet insanın kendi bünyesini ayakta tutan varlığıdır, hayattır. O hayatı değerli hale getiren imandır. Biz cennet için yaşayan insanlar olarak bizi birinci derecede cennete götürecek en büyük vasıta olan, sebep olan, şifre olan imanı nimet olarak görüyoruz. Daha sonra da bu imanımızı kimliğimiz haline getirmemize yardım edecek bütün Allah'tan gelmiş şeyleri de nimet görüyoruz ki talebelik Allah'tan kula ihsan edilen nimetlerden bir tanesidir. Talebelik derken şüphesiz buradan kalkıp Bağdat'ta Ebu Hanife'nin medresesinde ders okumaya gitmeyi, yalnızca onu tercih etmeyi kastetmiyorum. Dünya veya ahiretimizi öğrenmeye yönelik bize bilgi sunan her şey ilimdir. Her ilim maceramız da talebeliktir bizim. Biz öyle bir ümmetiz ki biz beşikten mezara kadar ilimle mükellef edilmiş, beşikten mezara kadar okusa doymaz bir ümmetiz. Peygamberimiz böyleydi. Böyle bir ümmet bırakıp bu dünyadan gitti. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bu sebeple kardeşler, nimet kavramı bir. İki, nimetlerin içinde değer taşıması bakımından ilim adamı olma, şimdiki adıyla öğrenci, talebe olmanın bir nimet olması da İki, bu iki şeyi bir yere oturttuktan sonra sözlerimize başlayabiliriz. Allah bir insana Adapazarı'ndan filan tarihten filan tarihe kadar Mekke'ye gitmeyi, orada umre yapmayı, Peygamber aleyhisselamın kabrini ziyaret etmeyi nasip etti diyelim. Bu insan bunu nimet olarak görüyor mu kendisinde? Üç aydır. Mesela 3 ay sen Mekke'de Kabe'nin dibinde namaz kılıyorsun. 20 günde Peygamber aleyhisselamın kabrinin yanında oturdun, Kur'an okudun, hatimler indirdin. Bunu ne olarak görüyorsun? Allah'ın nimeti olarak görüyorsun. Neden? Niye nimet olarak görüyorsun ki? Fazladan yaşamadın. Hani bunlar uzatmalar cinsinden sana verilmiş bir hayat değil ki. 3 ay zaten yaşayacaktın sen. Oturduğun köyde de yaşayabilirdin. Hayır. Mekke'de olmak, Medine'de olmak, ihram giymek, hac, umre kıvamında olmak ancak Allah'ın belli kullarına mahsus olan bir şeydir de o zaman ben de bunu Allah'tan bana gelmiş bir farklılık olarak gördüğüm için nimet olarak takdir ettim. Peki Mekke'de başka niyetlerle bulunan, mesela ticari bir maksatla bulunan birisi de nimet içinde mi? Hayır. O Mekke'de enayice bulunuyor. Hem Mekke'de bulunuyor hem de hiçbir işe yaramamış bir ömür geçiriyor orada. O zaman mesele Mekke'de bulunmak meselesi değil, Mekke'de Mekke kıvamında bulunmak meseleymiş ve nimette oymuş. Aynı şekilde bir öğrencinin kanuni zorluklar gereği 6 yaşından 16 yaşına kadar veya 26 yaşına kadar şu şu şu okullarda bulunması öğrencilik değildir. Buna öğrencilik demiyorum, buna talebelik demiyorum, bunu nimet olarak görmüyorum. Yasal zorunluluk olarak görüyorum. Ya da toplum baskısının diplomasıza kız vermiyorlar, diplomasız iş bulamıyor, diplomasızın forsu olmuyor diye okunmuş veya geçirilmiş bir ömür olarak görüyoruz. Bizim gözümüzde talebelik nimet olması için müminin dünyasına veya ahiretine direkt faydası olan bir süreç olması lazım. Mecburen okula gitmek değil, okuldan bilim elde etmek, ilim elde etmek gibi bir sonuç ortaya çıktığı zaman buna talebelik diyoruz. Şimdi kardeşler, bu girişi hani tarifler bölümü falan oluyor ya kitaplarda. Ben şimdi tarifler yaptım, bilimsel tarifler, konu özetini verdim. Şimdi anlatacağım şeye geçebilirim. Ama küçük bir paragrafım daha var. Arkadaşlar, birinci kanun talebelik bir nimet yaşama dönemidir diyeceğiz de bundan önce birinci kanun olarak şunu söylemem gerekiyor. Allah'ın dikensiz yarattığı bir gülü yoktur. Dikensiz gül Çin'den gelen plastik güllerdir. Onlarda diken falan olmaz. Tam senin hoşuna gidecek şekilde üstüne de parfüm dökerler. Mis gibi de kokar. Ama kimyasal kokar. Doğal toprak kokmaz. Allah'ın yarattığı bütün çiçekler gübreden üretilir. Yani pislikle çiçek haline gelirler. Gübreyle hayat bulur o güzelim çiçekler. Çamurun içinde büyürler ve dikenlidirler. Hep meşakkatlidirler, hep solucudurlar. Solmaz, bitmez, geçmez. Ve yebkâ vecu rabbike zülcelâli vel ikram. Allah'ın vecihinden, cemalinden başka solmaz bir şey yoktur bu dünyada. Zenginlik bir nimettir, solucudur. Korkudan uykusuz bırakar insanı gidecek diye. Fakir mis gibi uyur, zengin uyuyamaz korkudan. Zenginlik nimettir, sağlık nimettir. Sağlık da aman gidecek, diken battı, iğne battı, eyvah tırnağım yan kesildi. Her nimet sağlık gibidir. Her nimet zenginlik gibidir. Güzellik, yakışıklılık gençte veya yaşlı insanda nimettir. Ama ödü patlatacak kadar, ürkütecek kadar da sıkıntılıdır. Allah nerede bir nimet yarattıysa, nimet verdiyse onun geçicilik karakteri vardır. Endişe verici yönü vardır muhakkak. Bu kural bütün nimetler için geçerlidir. İman, Allah'a iman etmek de bir nimettir. Bu nimetin de ciddi bir şekilde korkusu vardır. Aman kayar mı elimden, aman iman gider mi diye. Bedavaya mal olmuş bir iman yoktur. Gitmez kaymaz bir iman da yoktur. Bunun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam iman nimetinin üzerinde en orijinal olarak canlandığı bir şahsiyetin sahibi olduğu halde Allah'ım kalbimi sabit tut, kaymasın kalbim diye dua etmiştir. O bile bu nimetin elinden gitmesinden, nasıl gidecekse elinden artık, yani güneşin sönmesi kadar garip bir şey olurdu bu herhalde. O bile nimetin elinden gitmesinden korkmuştur. Bu aslında iman meselesi, günün solması meselesi değildir. Bu nimetlerin temel karakteridir. Nedir temel karakteri? Her nimet çamurda ve gübrededir. Aslı tertemiz olan bir nimet yoktur. İnsan en büyük varlıktır. Bütün kainatın en değerli varlığıdır. Bir pislik torbasında yaratılmıştır. En güzel gül de çamurda büyümüştür. Plastik güller bile, hani şu plastiğin ham maddesi olan leş kokulu şeylerden yapılıyorlar. Plastiğin bile gülü pis bir şeyden yapılıyor. Petrol gibi kapkara bir şeyden yapılıyor. Dünya bu şekilde yaratılmıştır. Nimetler sıkıntının ürünüdürler ve geçicidirler. Bunu bu şekilde neden bilmemiz gerekiyor? Talebeliği değerlendireceğiz de onun için. İkinci olarak da güzel kardeşlerim, Allah'ın hazır lokma hiçbir nimeti yoktur. Hazır lokma nimet sadece istidraç içindir. Yani tuzaktır. İmandan gülün büyümesine kadar her şey. Akşamdan sabaha kadar büyüyen gül olmaz. Akşamdan sabaha kadar 16 yaşına gelmiş bir çocuk olmaz bir annenin kucağında. Olsa zaten cin çarptı bunu diye anne onu balkondan atar. Bu ne biçim çocuk? Nasıl büyüdü akşamdan sabaha kadar diye. Hatta normalden fazla büyüyen çocukları, yani doğduğunda mesela 7 kilo doğsa bir çocuk, ya annesini öldürmesi lazım doğarken, ya da doğar doğmaz onu ameliyat almaları lazım. Bu boğa yavrusu mudur, nasıl büyüdü böyle diye. İnsanın kendisi bir nimet anne baba açısından bakıldığında, bu hazır lokma hiçbir zaman değildir. Olmaz. Hazır lokma olan tuzak olur. Durup dururken ben seni çok sevdim, $1000 verebilir miyim sana derse birisi, bu beni kullanacak mı, vuracak mı diye. Çünkü fareye hazır lokma verilir peynir. Hazır lokma verirsen bu beni yakalayacak, tuzaktır bu muhakkak diye. Fare düşünemeyeceği için hazır mı hazır diye atlar, atlayınca son atlayışı olur. İnsan hiçbir zaman hazır lokma bulamaz. Tabiata aykırı bu. Yeryüzünde binlerce yıldır uygulanan kanuna aykırı. Bu sebeple bütün nimetler hazır lokma değildirler. Tıpkı ne dedik? Gübrede büyür, dikeniyle büyür nimetler. Talebelik kanunu da gübrenin içinden çıkmaktır. Öyle kopya çekerek bir sınıfa kadar gidersin. Bir sınıftan sonra işte üniversite imtihanında kopya işe yaramadığı için bütün birincilikler sona erer. Torpil mi? Bir yerde torpilsizlik, kopyasızlık yakalayacak seni sonunda. Aynı şekilde hazır lokma olarak da dua ederek ya Rab, ya Rab işte 7 sınıfı birden geçmeyi bana nasip et diye bir dua olmaz. 7 yaş birden atlamak mümkünse 7 sınıf birden geçmek mümkün olur. Talebelik bir nimettir. Bütün nimetler kanununa talebelik de dahildir. Kardeşler, bütün nimetlerin 3. büyük kanunu, her nimetin enerjisi şükürdür. Şükrü yapılmayan nimetin elektriği kesilmiş demektir. Bu elektriği kesilmişliğine, yani şükrü yapılmamışlığına rağmen bir nimet devam ediyorsa o nimet değildir. O Allah'ın kafir kullarını daha zengin, daha müreffeh, daha huzurlu bir hayat yaşattığı gibi bir tuzaktır o. Mümin şükrettiği nimetin, yani faturasını ödediği nimetin devamını alır. Elektrik faturanı bir ay, iki ay ödemedin mi kestikleri gibi, nimetlerin de şükrü yapılmadığı zaman melekler keser şükrü. Nimeti keserler. Nimet kesilince senin elinde kaçak elektrik kalır. Kıyamet günü hesabını kaçak elektrik kullanma üzerinden ödeyeceğin bir süreç yaşamış olursun. Şimdi bunu talebeliğe nasıl bağlayacağız? Konumuza geçmeden önce, yani talebelik de bir nimetse bunun şükrü gerekir. Bu şükrünü yapamayanlar talebeliği nimet olarak sürdüremezler. Ne olarak sürdürürler? Diploma edinme süreci olarak sürdürürler. Okumuş cahil olarak yaşarlar. okumuşluklarına rağmen cehalet onları bataklığa doğru götürür. Mühendis için de, ilahiyatçı için de, doktor için de, herkes için de geçerli bu. Kardeşler, ve bütün nimetler bolluğa rağmen bereketlendirildiği zaman işe yararlar. Bereketsiz nimetler sadece enflasyonik bir gösterileri sağlar. Enflasyonlu bir para gibi. Çuvalla para ama 20 gram altın almıyor. Altının ağırlığı oranında ağırlığı olan para bereketli paradır. Ekonomi diliyle konuştuğumuz zaman. Nimetlerin hepsi için geçerli bu. Yani şimdi düşününüz, bir insan bir lokma ekmekle doyup sofradan kalkıyor. Bir insan da bütün ekmekleri 3-4 her ekmeği bir lokma diye yiyor. Buna rağmen gözü aç hala. Bereketli ve bereketsiz arasındaki fark bu. Paranın bereketi olur, ömrün bereketi olur, ilmin bereketi olur. İlmin bereketini yakalamanın da şüphesiz yolları var. İlmi Allah için elde ettiğin zaman, Allah için çalıştığın zaman, edebiyatından, mühendisliğinden, matematiğinden, kimyasına, tarihine, fıkhına, tefsirine varıncaya kadar neye ilim diyorsan artık, onu Allah rızası için yarın ümmeti Muhammed'e dönüşümünü sağlayanlardan birisi olayım diye sen ilim tahsil ediyorsan Allah sana bereket verir. İmtihandan bir saat önce çalışırsın, full puanla gidersin. Öbürü de haftalarca çalışır, hain hoca zor sordu, anlatmadığı yerlerden sordu olur. Aslında hoca aynı şahıslara aynı soruları sormuştur. Birinin başında bereketsizlik diye bir ur vardır. Bildiği şeyleri dizmekten şaşırır. A yapıyorum diye C yapar. Hocanın da kabahati olur tabii. Bu bir bereket ve bereketsizlik savaşıdır arkadaşlar. Dikkat edin, bugün elimizde öğrenciler olarak, biz de kendimizi öğrenci saymaya gayret ediyoruz. Mezara doğru henüz girmediğimiz için. Mezara kadar benim de öğrenciliğim devam ediyor. Hepimizin mezara kadar öğrenciliği devam ediyor inşallah. Şimdi elimizdeki teknolojilere bir bakınız arkadaşlar. Bu teknoloji gülünç denecek hale geldi. Artık yani bu teknoloji midir, bizi maskara mı yaptı, ne oldu belli değil. Öyle bir teknoloji ki çarpım tablosuna ihtiyaç duymuyorsun artık. Toplama, çıkarma diye bir şey yok. Göz bakışırken, gözün ona bakarken toplama yapıyor. Böyle enteresan bir teknoloji haline geldi. Ama insanların zekalarını kullanma oranı o şekilde yükselmedi. Tebeşir bile bulamayıp evde yanan kömür artıklarından taşlara yazı yazarak toplama çıkarma yapan insanlar ya da o meşhur işte İsviçreli adam, bilim adamı, trenin arkasında, vagonun arkasında hesap yapacağım, boş tahta bulmuş ya trenin vagonunu diye ölüp trenin altında giden o adamların meşakkatlerini, ilim öğrenmelerini, ashab-ı kiramın kemik parçalarına, deri parçalarına, kiremit parçalarına ayet yazacağız diye mücadelelerini düşün. Onlar ilim elde etmişler. İlimlerinin bereketini görmüşler. Dünyayı da Allah'ı da bulmuşlar o ilimle. Huzurlu bir hayat yaşamışlar. Ampul yok. Lamba yok, kalem yok, defter yok. Birisi bir koç kesecek de etini yiyecek. Bunlar dört gözle bekliyor. Onun kuzunun derisini kapacaklar da not tutacak ona. Benim babam arkadaşlar hafızlık yani aşere-i takrib ilmiyle meşgul olurken Mısır'ın, Mısır koçanının yapraklarını taşla ütüleyip üzerine ders yazan adamdır. Hala yaşıyor. Mısır yaprağı. Yani Mısır'ın bir yaprağı var böyle işte yani bir A4'lün ya da şunun işte yarısı kadar şu kadar bir şey. Üstelik de ot, bildiğiniz ot bu. Bunu kurutuyor sobanın kenarında, ütülüyor taşla, bir gün mü uğraşıyor, ne kadar uğraşıyorsa, üstüne de Fatiha suresini yazacak. Böyle uğraştılar, becerdiler. Şimdi insan tırnağından küçük bir cihaza 50 tane hafızın okuduğu Kur'an'ı yüklüyorsun. Resimli resimsiz, tefsirli tefsirsiz, yükleyebildiğin kadar yüklüyorsun. Sonra da onu cebine koyuyorsun. Şurada mıydı, burada mıydı, dakikalarca arıyorsun, cebin ucunda kaybolmuş çünkü. Cepte ele gelmeyecek kadar küçük bir cihaza 50 cilt, 60 cilt, 100 cilt kitap yüklüyorsun. Böyle bir teknolojide Abdestin farzlarını saymak için bilimsel uluslararası yarışma yapmak gerekiyor ama. Zahidül Kevseri rahmetullahi aleyh, son Osmanlı Şeyhül İslam'ı, Osmanlı ulemasının sonu diyelim, Türkiye topraklarından hicrete zorlandığında Mısır'a giderken Şam'a uğramış. Şam'da 5-10 gün mecburen kalmış, artık araç mı bekliyor, ne bekliyorsa. O arada Şam kütüphanesini gezmiş. Aradan 20 sene geçmiş, Mısır'da kitap yazıyor. 3-5 sayfa nakil yapıyor. Sonra da dipnot düşmüş, kusura bakmayın diyor. Bunları diyor işte 1910 küsürde, 20'de neyse, Şam'da kütüphanede aklımda kaldığı kadarıyla yazıyorum. Hata olabilir, yanlış nakletmiş olabilirim diyor. Mübarek bir inceliyorsun, fotokopi çeksen o kadar net çıkmaz. 3 sayfa, 5 sayfa nakil yapıyor. Özür de diliyor, hata yapmış olabilirim. Virgül hatası da yok yazdığı şeyde. Fotokopi makinesi gibi, skaner gibi kafalarla çalışmışlar. Biz bilgisayarımıza, dijital mekanik sistemlerimize, her şeyimize rağmen bilimden bilimsel bir istifade yapamıyoruz. Bilimsel veri olacak şekilde bilimden istifade yapamıyoruz. İşte bereket denen şey budur arkadaşlar. Bütün nimetler verilir. Kafire de mal veriliyor. Kafire de ilim veriliyor. Matematik de veriliyor. Kafir isterse Kur'an ilimleri öğreniyor. Ama Allah bereketi istediğine veriyor. Daha doğrusu ilmi kendisi için kim istiyorsa ona bereket veriyor. O zaman bizim bu asırda kardeşlerim, ilim derdi diye bir derdimiz yok aslında. İlim kütüphanelerde maskaraya düşmüş. Çocukların elinde küçücük bir oyuncak, bir kütüphane taşıyor. Çocuk nereye giderse bir ufak düğmeyi bir yere sokuyor, karşısında kitap oluyor her şey. Yani bundan 30 sene önce sadece bir fişe bir şey sokacaksın, karşına kitap çıkacak dense, la havle ve la kuvvete illa billah, cin çarptı diye insanlara ayetel kürsü okurlardı herhalde. Böyle bir şey olur mu ya? Bir düğmeyi bir yere sokuyorsun. Yani bunu örnek olarak göstermem gerekiyor tabii şimdi. Biz daha çok bilimsel adamız ya. Mesela şunu kastediyorum. Bir arkadaşımın kütüphanesini falan gördüğümde lazım oluyor. Bu tabii bu kadar büyük değil, anahtarlığıma uysun diye bunu ben böyle büyüğünü aldım. Çok küçük olunca dediğim gibi kayboluyor. Bunu bir yere sokuyorsun, bunun içinde en az 30 bin cilt kitap var şu anda. Belli programlar yüklü. Arkadaşımın bilgisayarına sokuyorum, o var o var diye atıyor dışarı. Olmayanları alayım mı diye soruyor. O benden alıyor. Şuna mucize desen peygamberler zamanında yoktu. Cin desen, ulan alüminyumdan cin olmaz. Japon desen, biraz benziyor Japonlara tip olarak. Ne bu? İlim. Ama bereketsiz ilim. Bu bende olduğu halde ilmin üzerimde etkisi yok. İlmin bir Müslümanı getirmesi gereken kıvamda değilim ben. Ama ilim var elhamdülillah, şükürler olsun. Var. Böyle bir ilim. Bu üstelik de yani Kur'an'ından coğrafyasına kadar, tarihine kadar ilim hazinesi. Bereket henüz bunun içine konamadı, kıyamete kadar da konamayacak. Arkadaşlar, ben bir hadisi şerifi kaynaklarından bulmak için en fazla 10 saniye harcıyorum. 12-13 saniye olunca bu yoktur herhalde deyip kapatıyorum. Ama İmam Bukhari bir hadis için Bukhara'dan Şam'a 4 defa gelmiş. Bir gelişi de 40 gün sürüyor. Gidişi de 40 gün. 3 satır için o 80 gün harcıyor. Ben 8 saniyeden fazla harcarsam israf oluyor benim için. Ömrüm bununla mı geçecek diyorum. Ama Bukhari'nin bildiği bir hadis bir ümmet oldu, bereket olarak asırlardır yayılıyor. Benim bilgim ne bana bereket oldu ne başkasına bereket oldu. Biz kardeşler ilimden, matematik de bu sözüme dahil, hadis de dahil, fıkıh da, coğrafya da dahil, biyoloji de dahil, tıp da dahil, tarih de dahil. Bütün ilim olarak neyi biliyorsak biz bereketsizinden Allah'a sığınmak zorundayız. Zaten bereketsiz nimet baş belasıdır. Hayırsızdır. Bu bereket de neye göre veriliyor? Soy sopa göre verilmiyor. Kul ile, ilim talep eden kul ile Allah arasındaki iletişim oranına bağlı bu. Kul Allah'tan ne istediğini Allah çok iyi biliyor. Öyle köyden üniversiteye uğurlanırken hadi hayırlı uğurlu olsun, Allah bereket versin, uğurlar olsun, bu duaların hiçbirinin kıymeti yok. Tamam, büyüklerimiz öyle dua etmesi lazım ama sen çıkarken niye çıkıyorsun? Sen asırlardır sürünen ümmetimi ayağa kaldırayım diye bir heyecanla mı çıktın? Dört gözle şu diplomaları elde edip o diplomaları ümmetin önüne sancak yapıp onlarla ümmeti çağlar ötesine götürecek plan projelerin mi var? Yoksa iyi bir evlilik süresi için daha iyi bir fırsat nerede olur işte? Üniversitede Allah vermiş, ona da vermiş, bana da vermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, tamam. Böyle bir süreç için mi gidiyorsun? Gözünü para bürümüş şu mesleğe bismillah demeden, daha henüz meslek diploması sertifikasını almadan borç yapmaya başlamış. Nasıl olsa maaş gelecek. Şimdiden borç alıyor. Para kulu musun? Şöhret kulu musun? Allah kulu musun? Bu kulluklardan birine göre bereket gelecek. Diğerine göre de diploma, para, araba, her şey gelecek. Ama bereketini görmeyeceksin. Senin forsunun peşine takılıp sana eş olan da 5 sene sonra mahkeme kapılarında süründürecek seni. Çünkü sana gelmemiş, forsuna gelmişti. Forsunun da eşsiz tek uzaydan gelmiş bir şey olmadığını anlayınca dışlayacak seni, çaresi yok. Kardeşler, bütün nimetler bereketle işe yararlar. Hayat da bereketle işe yarar. İlim de, hayat da, mal da, sağlık da, her şey bereketle. Bir insan 80 yaşına gelmiş, hala insanın geleceği seviyeye gelmemiş. Bir insan da 20 yaşını doldurmamış, Bizans gibi bir gücü kapısında secde ettirmiş. Çok önemli. Birisi 37 yaşına gelmiş, henüz daha ona bakkal bile teslim etmiyor kimse. Biri de 17 yaşında Rum İmparatorluğu'nun karşısına dikilecek Muhammed ordusunun başkumandanı olmuş. Bu berekettir işte arkadaşlar. İlim de böyle bir berekettir. Hayat da böyle bir berekettir. Birine 40 gün 40 gece yetmez. Birini de 40 dakika baş başa bırakma kitapla. Aman Allah'ım, sabahleyin uzmanı okununun. Bizden önceki nesillerin gaz lambası bile yoktu. Yiyecek ekmekleri yoktu. Allah'a bağlı büyük volkan gibi sıçrayan ihlasları ve enerjileri, azimleri vardı. Gece yaraları uyanıyorlardı. Şimdi bizim hayat anlayışımız onların hayat anlayışından daha farklı olduğu için kardeşler, bize gün yetmiyor bu sefer. Öbür taraftan da hoca konuşmaya başlamadan sınıfta 60 kişi var, 60 cep telefonu ayarlanıyor tıkır tıkır. O arkada kestirecek, cep telefonu kayıt yapacak, akşam dinleyecek çünkü hocasını. Talebe siyaseti. Şimdi hem kayıt ediyorsun, bu arada hocayı 30 defa dinliyorsun, bu hocayı iyi anlatamadı ama. Sanki eski hocalar hep böyle dijital bir sistemle talebeyi anlatıyorlardı. Kaybolan şey bizim bereket dediğimiz, işin ruhu dediğimiz şeydir. Arkadaşlar, bereketli ilimle bereketsiz ilim arasındaki farkı en iyi anlayacağımız şey aşılı elma ile aşısız elma ağacı gibidir. Elmalıkta aşısız olan daha büyük üstelik. Bir de budanmadıysa mübarek, minare gibi ağaç. 7 tane elma verirse şükret, dişleyebilirsen o elmaları daha şükret. Küçücük kurşun kalem kadar bir aşı yapıyorsun dibine, öbür sene 700 kilo elma veriyor ama. Lokum gibi elma veriyor bu sefer. İhlas ve bereket, ihlasın karşılığı olarak Allah'ın senin kalbine, hayatına indirdiği bereket, işte o aşıdır. Seni Allah aşılamalı. Ve sen bu sefer matematik üreten biri haline gelirsin. Geometri üreten biri haline gelirsin. Fıkıh sende dillenir. Tefsir olursun sen. Tefsir ilmi değil. Sen tefsir olursun. Senin yürüyüşün insanlara Kur'an'ı tefsir eder. Sen tarih olursun. Sen fethi anlatırken, İstanbul'u anlatırken insanlar kendilerini surlardan o fethi seyrediyor zannederler. Dilinde bereket olur. Ağzında, kulağında bereket olur. Kaleminde bereket olur. Bir makale yazmak için 700 kez yapıştır yapmazsın bir daha. Seni keser, seni yapıştırırlar ondan sonra. Sen bereketsin çünkü. Kardeşler, buraya kadar şunu anlattık. İlim, talebelik nimetlerden bir nimettir. Ama bütün nimetlerin temel kuralları vardır. Bu ilim de eğer Allah'ın nimetlerinden bir nimetse, bunu da Allah para gibi, sağlık gibi, sıhhat gibi, akraba gibi, çevre gibi Allah veriyorsa ki öyle, bunu Allah o zaman belli kanunlara göre veriyor. Uykusu derin olana vermiyor mesela. 40 sevgilisi olana 41. sevgili olarak ilim vermiyor. Allah da seçiyor. Sen nasıl sevgili seçiyorsun? Allah da seçiyor. Bu sebeple ilim bir aşka dönüştüğünde, bir yüreği yaktığında, zekası işte SBS imtihanına göre şu puanda olmasa bile Allah ona ilim akıtıyor. Onu kendi branşında, o zekasına uygun bir branşta işe yarar hale getiriyor Allah. Ve bütün bunların hepsinin sonucundan da şu anlaşılıyor ki, ilim tıpkı zengindeki mal gibi bir imtihandır. Kazanırken helal kazanmazsa zengin vay haline. Kazandıktan sonra Allah için infak etmezse yine vay haline. Çünkü zenginlik bir imtihan çeşidi. Bunu Allah imtihan etmek için kuluna verirken, alış merhalesinde de bir imtihan kuralı uyguluyor Allah. Kullanırken de imtihan kuralları uyguluyor. İlim de, talebelik de büyük bir nimet. Allah bunu verirken de süzüyor kullarını, kullanırken de muhakkak süzecek. Başka türlü hayatın imtihan olmasının bir gereği, gayesi ya da hayata bizim mümince ya da başka bir görüşçe bakmamızın manası yok. Kardeşler, biz İlimden, talebelikten ne anlıyoruzun önünde bir giriş daha yapmamız lazım. Biz dedik ki Kur'an'ı ilim olarak anlıyoruz. Ama Kur'an'ımızın yazılacağı kağıdın üretilmesini, selülozun keşfedilmesini de ilim olarak kabul ediyoruz. Biz Allah'a secdeyi ibadet, secde yapmayı öğreten fıkıh ilmini ibadet kabul ediyoruz. Fıkıh ilmi ibadettir. Ama seccade yapan tekstil sanayinin de ibadet olması gerekiyor. Tekstil de bir ilimdir. O da ibadettir. Yani Müslüman açısından defterden, kitaptan öğrenilen, bir hocadan öğrenilen her şey bizatihi mazarrat, pislik olmadığı sürece, mesela bir şarap fabrikasında filan noğlu şarabı üretmek için 5 mühendisin, kimyagerin oturup çalışması ilim değil, film bile değildir o. Rezilliktir. Onu konuşmuyoruz, o uç bir ayrıntı. Ama bizim için şu konuştuğum nimettir. Ve bu nimet süreci içerisinde değerlendirilmesi lazım dediğim şeylere Kur'an'da, tefsirde, fıkıhta, kimyada, tarihte, fizikte, geometride dahildir. Bunların hepsi ilimdir. Hepsi Müslüman için ibadettir. Bunların arasında bir sıralama yaptığımız zaman kesinlikle coğrafyayla tıp aynı şey değildir şüphesiz. Coğrafyayla aynı tutamam tıbbı. Çünkü tıp insanın hayatıyla birinci dereceden ilgilidir. İlk insandan beri neredeyse tıbba ihtiyaç vardır. Coğrafya yeni yeni sömürülecek yerler keşfetmek için lazım bir ilim haline gelmişti zamanında. İşte filanca Amerika'yı keşfetsin diye geliştirilmiş bir ilim gibi duruyor. Şimdi dünya üzerinde değeri var, ayrı bir konu. Ama insanların hayati değeri açısından insanların birinci derecede muhtaç olduğu bir ilimle dördüncü, beşinci derecede muhtaç olduğu bir ilim aynı değil. Kız öğrencilerin tıp fakültesi uğruna bazı fedakarlıklar yapmalarıyla Alman filolojisi uğruna fedakarlık yapmaları aynı değil. Tarihi araştırmalar yapmak için mümin bir kızın annesinin babasının yanından Sakarya'ya gelmesine en son boş işte şöyle bir ölümcül bir gerekçe gibi bir bakabiliriz. Ama aynı öğrencinin Kars'tan Sakarya'ya tıp tahsili için gelmesine farklı bir gözle bakarız. Birisi pratik, hayatın birinci de basamağında duran bir bilim dalı, öbürü de günün birinde Bodrum'a inersen lazım olacak bir şey. İkisi arasında çok fark var arkadaşlar. Elbette insanın dünyasını ve ahiretini aynı anda saadet kaynağı haline getiren Kur'an ve Kur'an ilimleri de tıbbın da fevkinde bir ayrıcalık tanıyor, görüyoruz, ayrıcalıklı tutuyoruz. O başka bir konu. Kardeşler, kimin zekası hangi ilim için yaratılmış ise o müminin o ilme yaptığı fedakarlık ibadettir. Bizim anlayışımız budur. Bu şekilde inanıyoruz. Bu ibadettir derken bir ayrıntı yapabiliriz. Yani her ilim herkes için geçerli mi? Her ilim herkes için geçerli değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem matematiksel bir şey kendisinden sorulduğunda Zeyd'e gidin, Zeyd'in bu işlere kafası çalışır diyor. Zeyd bin Sabit'i gösteriyor. Dini hükümlerden yargıyı gerektirecek bir şey olacağı zaman ben ilim şehriyim, Ali ilmin kapısıdır, Ali'ye gidin diyor. Kur'an ayetini nereye koymuştuk? Bakara suresinin 60. ayetinden sonra hangi ayet geliyor gibi bir soruyla karşılaştığında Übey ibn-i Kâb'e gidin, onun ezberi iyidir diyor. Sözel zekası iyi demek ki. Şöyle zevkle bir Kur'an dinleyeyim diye ses güzelliği aradığı zaman da Ebu Musa el-Eş'ari'yi çağırıp bir Kur'an okusana dinleyeyim seni demiş. Demek ki herkesi yeteneğine göre değerlendiriyor. Zeka farklılığına, kapasitesine göre değerlendiriyor. Allah kimi hangi zeka türü için yarattıysa o dalda ilerleyecek. O ilerleyişi ibadettir. Yalnız iki şey arızalı olmayacak. İlim nimettir. Bu nimet ibadete dönüşür. Tıpkı sağlığını insanın cihad ederek ibadete dönüştürdüğü gibi. Peki bu iki şey nedir? Bir, insanlıktan taviz vererek ilim elde edilmez. Kolunu feda ediyorsun imtihanı geçebilmek için. Mesela sapık bir örnek vereyim. Böyle bir şey olmaz. Anneyi babayı çiğniyorsun ilim elde etmek için. Bu da olmaz. Anasız babasız insan olmaz çünkü. Ona Allah ibadet demez o zaman. Bereketsiz ve ucu kopuk bir ilim öğrenirsin. Voltaj ayarı olmamış bir ilim ya seni çarpar ya seni ayağa kaldırmaz. Ya yüksektir ya alçaktır onun voltajı. İnsani kimliği. Evli bir insan çocuklarını sürünceye mahkum edip ilim tahsiline çıkamaz. Bekarken yapsaydın bu işi denir. Aynı şekilde İnsani kimliğimizden taviz vererek ilim olmaz dedik. Aynı şekilde şehveti, gerçi burada evlilikle ilgili konular sansürlü bugün. Beni uyardılar. İstanbul'a kadar talimat verdiler. Yani medeni konulara girmemem konusunda ben de girmeyeceğim. Medeni konulara girmiyorum. Sadece bir paragraf içi bir konu olarak burada zikrediyorum. Şimdi kardeşler, bir Müslüman genç yarın evlenmezse öbür gün zinaya düşecek konuma geldiyse, şehveti onu bastırdıysa bir hafta kaldı diplomayı alıyorum diyemez. Çünkü benim dinim öncelikliler diye bir liste koymuştur. Bu önceliklilerden bir tanesi de namuslu kalma önceliğidir. Zina düşme riski zinalı, zinacı, haram el tutmuş, haram yanak yanağına değmiş birisi olmak namus kaybıdır. Namusunu kaybederek bir insanın diploma elde etmesi, ilim elde etmesi, hafız olması, alim olması bu ümmet için kabul edilir bir şey değildir. Biz ümmet olarak İffet ve namus için medreseler yıkmaya hazır bir ümmetiz. Şehirler çökertmeye hazır. On binlerce, yüz binlerce can namus için verilmiştir. Sen sadece beden eğitimi öğretmeni olacaksın diye evliliği geciktiriyorsun. Evliliği geciktirdiğin için de iffet çukuruna, iffetsizlik bataklığına düşüyorsun. Ama yaptığın işte Allah rızası için olacak. Bu makul değil. Dolayısıyla bizim ilim sürecimiz arkadaşlar bir cihat, bir ibadet, bir insanlık göstergesi olarak melekler tarafından kaydedilir. Ama iki temel şartta sıkıntı olmayacak. insanlığından taviz vermeyeceksin. Yani bunu en işte son verdiğim yasal olmayan örnek, yani yasal olmadığı halde bu örneği verdim ama örnek olarak zikretmem zannediyorum yasalara aykırı değil. Temel konum da bu değil zaten. Yani senin evlenmen, iffetli kalman, ahlaklı kalman, diplomandan, hacca gitmenden daha değerli. Bir Müslüman hacca mı gitmeli parasıyla, iyi bir düğün mü yapmalı sorusunun tek cevabı vardır. Sıkıştırmış bir evlilik mi bu, keyfi bir evlilik mi? Keyfi bir evlilikse Kabe'ye doğru haydi yallah. Kabe o tarafta. Yo, her yerin elektrik direğinin bile cinsellik sergilediği bir toplumda sen de artık yatağa girdiğin ve 10 saattir uykusuz olduğun halde sağa sola dönüyorsun. Orası olmuyor. Burada hayal, orada roman görüyorsun. Sen hala hacca mı gideyim, evleneyim mi diye düşünemezsin. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Fıtrat dereleri yokuş aşağı akıtmak demektir. Yokuş yukarı doğru akıtmaya zıtlık denir. Tabiatla, fıtratla zıtlaşamazsın. Kadın veya erkek. Bu sebeple ilim sürecimiz, talebeliğimiz eğer bizim insani kimliğimizden taviz veriyoruz, verdirmemize neden oluyorsa bu ilim değil arkadaşlar. Bu nedir? Diplomalanma sürecidir veya adına herkes kendi yöresine göre bir ad koyabilir. İkinci olarak da dinimden taviz verip ilim sahibi olamam ben. İnsanlığımdan da taviz vermem, dinimden de taviz vermem. 40 haram işliyorsun, bir fıkıh kuralı öğreneceksin. Zemzem içmek için şarap şişesi kullanmak gibi bir şey bu. Zemzem değerli ama içinde şarap bulunan bir şişeye döküldüğünde o da şarap. Zemzemli şarap olur, başka bir özelliği olmaz ki. Dinimden taviz veremem. Cuma namazlarımı bir sene yok saydığım bir ilim olmaz. Allah'ın haramlarından bir haramı teğet geçtiğim ilim, ilim değil arkadaşlar. Bereketli bir ilim değil, böyle bir ilim nimet değil, baş belasıdır. Bu nimet insanı cehenneme sürüklüyor olduktan sonra sıkıntıdan başka bir şey değil. Kardeşler, şimdi bir sorunun cevabını vermek istiyorum ama burada belli bir bölge çok rahatsız oldu. Bu rahatsızlık hacca gitmeleri gerekmediğinden herhalde. Öyle zannediyorum. Allah razı olsun ama buraya gelme haklarım öldü benim. Çünkü burada zamanında böyle bir pot kırdık. Yani gel. Güzel kardeşlerim, gerçekler acı olabilir. Gerçi ben girerken söz verdim. Öyle bir konuya girmeyeceğim değil mi? Konuya girmiyorum, örnek veriyorum zaten. Değil mi? Hilesi var işte. Her şeyin bir hilesi var. Bunun da hilesi bu. Kardeşler, böyle nimet olmuş, beni Allah'a götüren, onurlu bir insan, cennetlik bir mümin yapan ilim. Çok mu zor? Çok zor değil. Hiçbir şey zor değil aslında. Allah zoru alın demez kullarına. Keyif bozucu sadece, zor değil. Namaz gibi, cihat gibi. Cihat yapılamaz bir şey mi? Namaz kılınamaz bir şey mi? Oruç tutulamaz bir şey mi? Susuzluğa katlanabiliyorsan tutulur. Ama her 15 dakikada bir çay içmeye alışmış biri için Ramazan orucu işkence. 10 dakikada bir çay içiyor adam. Her misafiriyle çay içiyor. Şimdi çay içemeyecek. O ayrı bir konu. Ama insanın dayanabildiği şeylerdir Allah'ın istediği şeyler. Üstelik de ilim. Herkesin her alanda uzmanlaşması şeklinde bir isteği yok Allah'ın. Herkesi yarattığım yerde göreyim istiyor. Yani ekvator bölgesinden ananas büyütün diyor. Şu bölgede elma büyütün, öbür bölgede de kivi büyütün diyor. Her yerde her şeyin büyümesi dengesizlik olur dünyada zaten. Bu şartları biz kendimiz oluşturmalıyız. İbadet düzeyinde, cihat kalitesinde, insanlığın zirvesinde bir talebelik için arkadaşlar 5 şeye dikkat edeceksin. SBS bunlardan biri değil ama. Üniversite imtihanı da bunlardan biri değil. Birincisi arkadaş ve çevredir. Elma bahçesinde domates fidanını çiftçi koparıyor zaten. Gölgede kalacak, yazık buna diye. Elmanın altında öyle en iyi domates de olsa elmaya zarar veriyor. Döktüğü suyu domates içer diye onu tek tek yoluyor orada. Traktörle bir de karıştırıyor, iyice gömülsün o fidanlar. Çiftçileri gördüyseniz. Her şey kendi çevresinin ürünüdür. Öbür türlü çöptür. Çiftçi koparır onu. Çok iyi fizik alemi olmak için her gün İlahiyat Fakültesi hocalarıyla toplantı yapıyorsun. Fizik alemi olacak. Çok güzel Mısırlı hafızlar gibi Kur'an okuyabilmek için de Moskova'ya gitmişsin, Rusça öğreniyorsun. Nasıl bir çelişki bu? Arkadaş ruhu olarak ilmi bu mantıkta ibadet, cihat, onurlu insanlık gereği olarak görmeyen bir yurtta kalamaz. Öyle bir arkadaşın olmamalı. Senin kim olacağına dair bilgiyi ben sana şimdiden verebilirim. Getir şu cep telefonunu. 2'den 9'a kadar hızlı aramalar var değil mi? Annem babanı 2 tane saydık. Gerisinde 7 tane de kim var göster bana bakayım. Sen olsun. Şu olacağım bu olacağım deme. Şu diploma bu diploma dersin bak, ona itiraz edemem. Cep telefonunda tercihin kimse sen olsun. Çünkü o ilk 9 numara senin şıpşak kalbinde yeri olan insanlar. Gençler, acı ama gerçek bu. Çevremizin ötesine çıkamayız biz. Bir kasa domatesin ortasında bir tane sapasağlam domates var. Gerisi de çürük. Test yapmak için çürük domatesin ortasına sağlam domates koyduk. O domatesi de iyice ilaçladık. Allah'ın izniyle bunlara vaaz-ı nasihat etsin, birkaç tane de düzelsin orada diye. Sonuç nasıl olacaktır 3 gün sonra? Çürüğün gücü yüksektir. Çünkü kaybedecek bir şeyi yok. Zaten çürümeye doğru her şey gidiyor. Yön o tarafa doğru. Sağlam, çürüklerin arasında ters gittiği için ezilecektir. Kardeşler, bir insan üniversite seçmeden önce çevre seçmelidir. Arkadaş, milyonların ortasında bu seçimi nasıl yapacağım? Bir kişiyle başlayacaksın. En azından bir arkadaşım. 2 üniversiteden biri çok iyi ama orada arkadaş bulamıyorsun. Öbürünün şu fonksiyonu düşük. Orada 2 tane senin gibi düşünen arkadaş buldun. O üniversiteyi 500 kilometre ötede de olsa tercih edeceksin. Bereket yatırımı bu. İkinci olarak da kardeşler, Allah beklentilerimize cevap verir her zaman. Yaptıklarımıza cevap verse 0 elde ederiz. Mesela herhangi birimizin namazı cennet şartlarında bir namazdır diyebilir miyiz? Dolayısıyla buyurun namazınızı tartalım, getirin. Peygamber aleyhisselamın Medine'de kıldığı namaza ölç bakalım. Peygamberin namazı 100, senin Sakarya'da kıldığın namaz kaç bir görelim. Dolayısıyla namaza göre ise herhalde cennete birkaç büyük gezegen kalıncaya kadar sen kaldın orada. Ama Allah kıldığın namaza göre vermiyor. Namaza seni kaldıran heyecana göre veriyor verdiğini. Yeter ki açık seçik abdestsiz kılma mesela. Çok heyecanlı Cebrail gibi namaz kılacak ama abdesti yok. Böyle bir çelişki olmasın. Realiter yapabileceğin şeyleri yaptıktan sonra senin heyecanın Allah'ın sana vereceği şeydir. İlimde yıl sonunu iple çekmek var. Ümmetin kaderine asılmak var. Gaye olarak. Belki sen 2 çocuğa matematik bile öğretemeyecek bir insan olacaksın. Ama melekler seni yıllarca bu ümmetin kaderine asılacağım ben. Bu ümmet peşimden gelecek. Yüzü ak olacak. Başı dik bir ümmetin başı olacağım ben. De Allah böyle görsün, seni öyle kabul etsin. Çünkü zaten Allah yaptıklarımıza baksa biz yok statüsündeyiz. İnsanların şu rakamı, bu formülü keşfettiği bir dünyada zaten keşfedilecek bir şey kalmadı. Her şeyi bilgisayar keşfediyor. Zaten bize bir şey yok. Ama kaşif bir kafanın sahibi olarak Allah'tan büyük şeyler alabiliriz. İkinci şart da budur. Üçüncüsü arkadaşlar, bu bahsettiğim ibadet, cihat, onurlu insan işi olan talebelik nimeti özentisi içerisinde olan Japonya'dan özel bir saat sipariş verecek. Ve o saat kesinlikle 60 dakikalık saatleri göstermeyecek. Saniyeleri gösterecek hep. Bir defa bir saat olacak o. O bir saniye. 12'den başlayıp birden böyle geliyor ya, 24 saat diyoruz. 24 saatlik saat ilim adamı saati değildir. Bir saat olacak o. Onun bir dakikasını bir saat kabul edeceksin. Her dakikasını da saniye gibi hesap edeceksin. Dolayısıyla bir saniye harcadığın yerde 15 dakikadır boşuna duruyorum gelecek sana. Bir saat ne yapıyorsun, ne ediyorsun, çalıştın mı imtihana? O hoca gene onu mu sordu diye düşünen birisi ebedi olmayacaksın o saat sayesinde. Ya arkadaşlar, demek istiyorum ki zamanı çok iyi kullanacaksın. Öbür türlü boşuna uğraşırsın. Canlarım, kardeşlerim, Ebu'l-Farac el-İsbahani diye bir zat var. Yaklaşık 500 küsür cilt kitabı var. Bu Bağdat'ta yaşamış. Akıllı mı deli mi bilmiyorum. Böyle bir adam işte. Sonunda dünya ansiklopedisi gibi bir ansiklopedi yazmış. 800 cilde kadar gelebilmiş, onda da ölmüş. Tek başına ansiklopedi yazıyor adam. Allah'tan kayıp, yoksa Avrupa bizde ilim var diyemeyecekti hiçbir zaman. Yıllar sonra hanımı buna demiş ki, biz senelerdir evliyiz demiş. Bir şey dikkatimi çekti. Biz evlendiğimizden beri seni ekmek yerken hiç görmedim demiş. Hep çorba içiyorsun sen demiş. Yasak, günah bir şeyse bana da söyle demiş. O hem çorbasını içiyor hem cevap veriyor. Öyle değil, yasak değil demiş. Niye yemiyorsun sen ekmek? Koyduğum ekmek geri geliyor demiş. Hanım demiş, ben zamanında hesap yaptım. Kuru bir ekmeği ağza koyunca çeneyi 5-6 defa kapatıyorsun, öyle yutuluyor. Çorba bir seferde yutuluyor. Her çeneyi açış bir vakit israfı geliyor bana demiş. Arkadaşlar, canlarım, kardeşlerim, bu ümmetin çocuklarıyız biz. Nasılsın demek için açtığı telefona kontür ve batarya dayanmıyor. Batarya bitiyor. Eyvah, pil bitti. Allah'tan pil bitti. Namaz geçiyordu az kalsın. Ne konuştular biliyor musun? Filan doktora tezini tartışmıyorlar. Nereye gideceksin cumartesi günü? Şuraya gitsek mi olur? Bari gitmeyelim. Bir saat konuştuktan sonra bari gitmeyelim. Bu ümmet Kur'an ümmetidir. İmam Şafii diyor ki, Allah Kur'an'dan 113 sure indirmese de sadece Asr suresini indirseydi gene yeterdi bu ümmete diyor. Zamana yemin ettiği için Allah. Güzellerim, canlarım, kardeşlerim, yüreğim yanıyor benim. Kendi adıma ama. Size de acıyorum. Ümmetimin biricik gençlerine de acıyorum. Ekmeği bile çiğnerken vakit israf ettiğini düşünen insan, hangi pastanede ne yiyelim için 20 dakika alternatif bilimsel araştırmalar yapan insan. İlim gelince melekler buna da bir torba ilim veriyorlar, buna da bir torba ilim veriyorlar, hayırlı olsun diyorlar. Var mı Allah'ın adaletinde böyle bir şey? Yapar mı Allah bunu? Yapar mı? Yapsa o zavallı ne der kıyamet günü? Nevevi Riyaz-ı Salih'in sahibini bir gün kindi namazında caminin çıkışında tutmuş birisi kolundan. Nereye gidiyorsun demiş. Aynı mahalledeyiz yıllardır. Şu camide namaz kılıyoruz. Yahu nasılsın diyelim sana, nereye gidiyorsun sen demiş. Ne derdiniz var benimle demiş. Bir muhabbet edelim. Caminin önünde işte şöyle. Hem de çay içeriz. Çay ocağından herhalde. Durdurun şunu, oturayım demiş. Durdurun şunu dediği güneşi diyor. Adamın derdi var. Çünkü akşam olunca lamba yok. 44 yaşında, bazı rivayette de 45 yaşında vefat etmiş, 60 ciltten fazla kitabı var. Riyad-ı Salihin'i görüyorsunuz, yüzlerce defa basılmış, sanki başka hadis kitabı yok gibi. Şafii alimidir, Şafii fıkhını yazmış, El-Mecmu isimli fıkıh kitabı, üstelik yarımdır. Ondan kaynak göstermedikçe hiçbir doktora tezini yaptırtmıyorlar. Şimdi Mecmua niye bakmadın diyorlar. 45 yaşını bulmamış bir zavallı. Adamdaki kafaya bak, şunu durdurun diyor. Güneşi de durduramıyorsun. O dönünce akşam olacak, ben kitaplarımı göremeyeceğim diyor. İbnül Cevzi isimli İbnül Kayyim el Cevziye değil, İbnül Cevzi. Ebul Faraç İbnül Cevzi. Rahmetullahi aleyh. Bağdatlı bir alemdir. 80 yaşındayken yazdığı hatıratında diyor ki, şimdi benim kaç kitap okuduğumu merak edeceksiniz diyor. Ya ben size bir 20 bin diyeyim ama siz bunu 3-4 ile çarpın diyor. Şeyle 3-4 cilt kitap işte okumuş. 20 bin cilt kitap okumuş arkadaşlar. Oğlu hatırasını yazıyor. Babamın teheccüd kaçırdığını hatırlamam. Sabaha kadar hep Kur'an okurdu, teheccüd kılardı diyor. Kardeşim ne zaman uyurdu? Ne zaman yemek yerdi? 7-8 tane çocuğun babası nasıl olmuş? Bunları nasıl geçindirmiş? Yani bunları Mossad, CIA falan yetiştirdi desem, o zamanlar Amerika'da yeller esiyordu, Amerikan yerinde CIA falan yoktu. Bunlar bir enstitüden burs mu alıyorlardı? Neydi dertleri? Bunu bilemiyorum. Ama bir şey biliyorum. Şu nimetin şartlarından biri var diye Bereket Baba. O Bereket Baba türbesinde oluyor bu işler işte. Kardeşler, ilim başka bir nimet. Çok seçiyor Allah. Gavura veriyor da tembel Müslümana vermiyor. Özeti bu işin. Gavura verir, tembel Müslümana vermez. Gavura yakışır, tembel Müslümana yakışmaz çünkü. Bu zaman meselesi çok önemli. Bu da onurlu, imani, cihat düzeyinde bir talebelik nimeti için. Dördüncü olarak da güzel kardeşlerim, gıda ilmin en büyük düşmanlarından birisidir. İlim adamı olacak birisi nişastalı şey yemeyecek. Kızartma yemeyecek, gazlı içecek içmeyeceksin. Şu Nebevi'den bir örnek daha vereceğim kardeşler. Talebeleri dikkat etmişler. Demişler ki Şam yeşil bir yer biliyorsunuz. Bizim Bursa gibi yaklaşık olarak. Sebzesi mebzesi olan bir yer. O da Şamlı. Salatalık yemiyorsun sen demişler. Evet yemiyorum demiş. Niye yemiyorsun salatalık? Günah mı demişler. Ben baktım çocukken demiş. Salatalık insanı çok tuvalete gönderiyor. %90 küsürü suymuş salatalığı. Şimdi biz öğrendik tabii. 3-4 tane salatalık yedin mi hemen tuvalete gidiyorsun bir saat sonra. Benim tuvalette harcayacak ömrüm yok demiş. Akşam saat 8'de bir sofraya oturuyorsun. Fıstık, ceviz, leblebi, poğaça. Bütün böyle doktorların yemeğin mideniz harap olur dediği şey. Üstüne de bir gazlı içecek. Yani benzin dolu, bir de üstüne kibrit çakıyorsun. Midede fırtınalar, alabora, hortumlar, fırtınalar, mide karışmış. Sabahleyin de imtihanın var. Sabahleyin de imtihan var. Dereyi yokuşa sürmeyeceksin. Doktora gideceksin. Ben öğrenciyim. İlim meraklısıyım. İlmimi cihat maksatlı kullanmak istiyorum. Onurlu alim olmak istiyorum. Matematikte üstünde olmayan biri olarak ümmetim 10 asır sonra benimle övünsün istiyorum. Destanlar yazmak istiyorum. Yeni kıtaları keşfeden biri olmak istiyorum. Bana gıda tavsiye et diyeceksiniz. Aç kalmak da doğru değil ama değirmende ancak öğütülebilecek şeyleri yemek de doğru değil. Midede fırtına varken hortumlar, çalkalanmalar, depremler, trafik kazaları, mideler birbirine çarpışıyor. Dalak sıkışmış, ciğer enzim salamıyor. Fırtına her tarafta. Beyefendi, talebe, emekli memurdan fazla göbeği var. Yanaklar şişmiş, keyif yerinde tabii. Bu ilmin düşmanı arkadaşlar. Gıda sektörü kütüphanecidir. Yani ya kütüphane teşvikçisidir ya kütüphane düşmanıdır. Ve kardeşler, ilim büyük bir maratonun tıpkı aynısıdır. 100 kilometre koşulan bir maraton düşünün. 99.9 koştun. Son bir metrede de şöyle bir terimi sileyim dedin. Yarış biter. Alır götürürler yarışı. İlim Allah'ın cemalini görmeden kitabı kapatmamayı gerektiriyor. Eğer bahsettiğim ilim ilimse senin aradığın. Bıkanlar sonuç alamazlar. Anlamayanlar sonuç alırlar ama. 50 kere okuduğu halde hala anlamıyordur. 51. okur, hiçbir zararı yok. 75 defa daha okur. Bıkan çoluk çocuk sahibi olup bir fabrikada çalışsın arkadaşlar. Milletin bari okulunda yer işgal etmez. Onun yüzünden puanlar yükseliyor hep üniversitede. Size Allah'ın önünüzü açtığı, bereket yağan, büyük rahmetler getiren, sizin de sonunda rahmet olacağınız ilimleri nasip etmesini Allah'tan diliyorum, dua ediyorum. Selamun aleyküm.